سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی تا کتی ایدا جیان بسر ببین هروها او کاتا جماری خلچی ایدلائی لسی صد کستین نفاری بلام ایستا شارک پر بولا خلکو جیان هروها پردی چی زور جوانی لی دروس کراوا پیجبینی اوام دکر لیرو بیبینم مال من دلم کاتی ما بست مالا کونه کمانا عزیزکم نه توان لیرو ببینین لبر اوی داری زوری لیا لو نزدیکانه بو لوی بله لوی بیری اوی دکم کاتی توش بیری اوی دکی ماوی چی زوره دکتور دایتون من نبینی و داوی لی بردین دکم سگه کم تو زور ساورت کردی بابروی مال من باری کرد بو خانونی کمان لشقامی دوام و خان و کونه کمان زیهش کدکیو تسر رو بارکوا او بو چوه دستی تو؟ من دارم بالای خوشککنم خوشککنت پش کم یکی دیگه دگره نوازور دور مکوا تیگهشتی؟ نه دور نکم آوا اگه داری خود با باشه من دمه که ایوام نبینی و باره زیر نت من دل نیام لوی که رگه مالی ایوال ایرو نیا ایم آماده اهنجی کردنوی پردی اطلاعید بوین و که پیکش دماشه اوله من کرد بیری مالا کنه که من کرد براست دی سر کوین اوه استاگه کشتن لگلا من او سر نکوینم قیناکه او بخوی دو آمانده کوین زور چاکه سر کوین هیوادارم هز با تنجی نکن ایوه گوره بوین عربانی خودا؟ براسی من نتوانم عربانی چوا بنرخ بکرم اما عربانی برای و بری گشتی ها اما عربانی که کلونیل های تا او راست نیا بوسی ای زنی که کلونیل مردوا؟ راست بکی بله برای و بری گشتی ایسا ناوی چارلز ستارتا و منی جاری داری اوم عزیزکم برای؟ هروها پلکش برس بوتوا؟ لراسی دا ام کارا برسترین پلا نیا و ها دیارا مالی برزدندون لیره و درون آقا لبر بیند بی او دزالیم من هندك فيستي هل دقرمو دقرمو بونو سينجا اي ايوة تي دكن دتواني لسر رقاك تو بمانجا انت شقامك ديكا بدلني ايوة بلا من بلايكمو بيس خلق دوا دكوم زور ساكا ايما دماني اصلاك لدكتور دايتم بكين او تي دستقكم دبي بتماي تي بي نازانم وابزانم اوه سگنو یکی برز دندونا زور به هزا چی؟ پیم وای بله انگل تره هنویه چی او نه تو نه بله گل سجیلم زور رفتر بکی دی ببروین دی لوسی وا جمله بو که برز دندون برده که باشه قامی دوام چی؟ بده خوا بگمان او معنی اوه که برای زدنون زره چیتر لنسیگ ایما نشته زیده بی آه او کسی چی زور خوب برسته پیم و بخان وقت زولا و بزنم او کسی کریویتی نوی واستونا باورناکم لکاتی ایستا کسی تیاب جی اما راسته وایه لسیمان جی را بردو و کس لنوی نشیوه اوه دیتون ایه سوامم کچو نظرم ایه ماوی چی زوره تو من نبینیوا ایه عزیزم اتکوله کنه من زور زور بینی ایوم دکیت وان یاره توش خوشحالی بوتی که زیر ناجی؟ خواه نکه فروشتی و خواه رویش باشن از که کنه لوی بشی اکر یاره نوی که بول یاره ناجی عزیز اکم برای زندون امو زیر زرکانی کریوته و برای زندون کریویتی؟ اهه او پلانه چیه بو نمشکلی زرکان باسن بشه چی بسوک ایوه دزنم که برخی زمین برز باته و بله دزنی هر لبر اوه باکم نتوانه چیم گیز کرده و بله نرخی چمکه که برز بواته و هروه نرخی امزی خانوش برز بواته و بلان برز بندون پیوه هشتا برستنیش دبیته و کواته دکتور چی؟ کواه زویه کبو بمل چی برز دندون ای پیم بله چارونو سی تو چی لیدی؟ زور عشق رایا که او خانو دکیوت سر زوی برز دندون خوش داریه که مو عطو بو اوی چولی بکیم چی؟ تو امشونه بده لی؟ نخیر زینه ایلم من زور خوشحالم با اینا ام خانوه نجیم که ماو کت برز عصر باید روز کردم من لم خانوه نروم ملیه لبر اوی زور زورم خوش داریه لراسی در شاری ادلاید بشوی چی زور پیش کوتوه لبرانبرش داشتی نارک سری حال داوه بله باقم و دیجماری توان بارکن زور زیادی کردوه باید ببین که زیادر با پولیس دمیاد بکرد بله هر و هش ماری پولیسیش زیادی کردوه نمونه برز دندون زورن که زور دولمند بونا سر رای اوش خلچی چیش هن که هاتونه تا ایرو همو خونکان یا ببا دار رویشتوه بله تماشا که کاتی او خانوه لخانوه که ایمده چه هر و ها ایمش هجارین نه ایوه هجار نین لبر اوی خانوه چی جوان تن هیه که باقتی چی میوه باشی دیده باری گزران تن باشا بلام ایمه رو میوه اینه خون بلکو دی فروشن بخلچی اوش تن لبیر نچه که کلاراو بینش کرده کن بلام باکم زور ایش نکه لبر اوی که بیشه باکت کشتو کالو بخیو کردنی آجله ورانه هات ولا سرکاری در هنانی بر لکانه کنده یعن هر پیشه چی دیکه دیگه لکاری کشتو کال اگه برز دندون او چلگه اینه کریایا او ایمه دمان کریده بو بمول چی ایمه برز دیرنات ایوه لیره داده بزن زور سپاس برز دیرنات سلاوم بگه اینن بمالوه باشه آگه داری خودم بین ایمه بلین انو خانکی خاتو مقداته ده پارین تاکو ننیلی لب بین هیچ تیه بوی بی بلین بلین من بم زوانه سردانی دکم باشا سلاوم هی بو کلارای خوشویست دی تو منزو نیت سق خوشویست دکم وا جا دیاره دلخوشه لوسی. کلارا یک دقیقه راسته او سگل داره او جبیلا خاتو ما کلی چویه لویه جان برس بیر ندم بینی براکن لچوه للای مالا کونه کمان بلام ایوه بوزبو اوه چوبون ها بیری ایوه من دکر وای اوه ایوه روشتن زور هستم با تنیایی دکر بونی تن خوشا اوی تو چی دوی؟ برز برناد اوتي بمن الزقانة سردان الدكا من باور بقصيد راكم ناكم اوه بارحال من سباس الدكم للاي كلارا ناني سادة ببا باشا فرمو زور سباس بوتو نانی سادم بده کلارا باشا ایمه لأهنجی کردنوی پردکه بوین کلارا خوش بو تو راید چه کاتی؟ بسی دمی امشو لگل جون بروم بو شانو چه شانو گر یک؟ رومیو جولیت تیمی چی نوی نواندن هاتو نکاتی لگل خوتانم دبن؟ او محالا لبن اوی تو هشتان بچو چی؟ بلام نازانم باوکم چی دلی درباری اما دلی نخیر بدا خیر چی گوروا باوکم بیروخی رویشنی کچی گنز بو شانو رد دکاتوا بلام او بو تو نه حالیا تو راز دکیت بدا خوا باوکم ردی دکاتو کاتی کلارا کلارا زونت ها هشتن زار سوا او زور خوزا او زون چن زندوا سلاو جان سلاو تو آماده ای؟ جان کار تاو کرد؟ بلا من هشتان کارم تاو نکردوا دزانم عزیزکم کلارا من تنها ویستم او بزانی که من آماده متساوروانی تو دکم زور جوان دیاری سپاس کار کرده لداتاشی کاری چی باشو لتو دی؟ او کاری چی نمونه ای؟ باور باو نکری بوچی بیلو بکوا شانوگری که او ده توانی سری شانوگری کب کین رومیو جولیت شانوگری رومیو جولیت معنی چیه تو تو درکتی چی جید لرومیو جولیت نبوا نخیر نوزره چی بناو بانک شکس شاکوس نه اخوه جیان شکسپیر او بین خریق و ایسا دموز شکسپیر من دعوالی بردن اکم رومیو جولیت شانوگری چی به نوبانجی نوسری انگلیزی شکسپیرا استا تگیشتی؟ بگو من استا تگیشتم ایوه چی دکن لیرا؟ ایا نارو نوبو مالاوا؟ استا دارو نوبو مالاوا ای تو؟ من لدربندکو دیم هر وها بیانیش پشوما تو به بی حتی دوا؟ نخیر بلکو با پاز هات موبو ایرا زرنده بو با پیف روشت بین یا خود سواری عربانه یک بین بلا میستا پازور هر زن بوا بله خوشک کنم بله او پازه یکم پیهاتم او جانا سلاو سلاو من نفرم زور بو تنانت اسپکشم ماندو بو اوی باش استا پشت پیردم اسپکم Thank you. خوش همو کاتکن لی آسنگره که بسر ببات تاب او چی دکی لوی باب روی نو با مالوا لوسی ها خانیک لنزی خو من هیا لنزی خو من بله او یا تو بیرم او مالا تنیا یکی ها شته چی زور نخوشه که برای دن دول نزیک مال ایمانیش تا دیبه بله او ریکوت ها؟ لوانه ریکوت بی هر وکو پیش بینیم کرد برای دن دول سکه چی تازه هیا براستی تا؟ بلام اگر بیت ایره اوه بدل نیاییه و لگل سکه که من داده بیت شریان ها هر بانی کات تو دل نیایلم ها من دالکان ایستا اویان پیوتم بیر لو بکروه که امدزاره چی تر لنزیگ مالی برز زندون جم بسر بینوا حالبتا شاری ادلای جرم چوکه عزیزکم راز دکی استاش کلارا دیوشتی که گرنگ لی داوا بکات چی بوا؟ جون لگلی هاتو عزیزکم من پیم وای اوان زاره بچوکن من سندی زار امان پیوتوی ایوانی عزیزکم تو به حالا لمن گیشتی چی؟ من بس یاو سریان نکم ای داوای چی دکا؟ کلارا خوی بود باز دکات بودی نتوانم بچم با شانو لبر اوی شانو کاریگری دکات سر روشتی من دالان بله بلام کلارا من دال نیا او یشتا بلای منو منالا باوکا بلام محال شانوگری رومیو جلویت کاریگری بکا لسر روشتی کلارای خوشکم تو آگاد لکاری خود ببین من برحلستی ناکم بلان پیم وای بوچونی باوکم لگلم سردمه دا حالا ناکا وانیا؟ پی ناوی مشتیک دلیم هر وکو همو تان دزانن باوکم بیروکی زور پیش کوتو هی در باره کشتوکال تو با او حاتی با باشوری استرالیا تا خو شوازه چی نوی لکشتوکالی سردم زیبا زیب کهی راستا من زور پروشی کشتوکالم هروها امیدی اوام هیا که زویه چی زور گورم همه حکومت او بلنه پیداین که اما انجام بدین ده باشوری استرالیا بلام تا زوی من دزنه کهوی اواناتوانین هیچ کارک انجام دین لکشتوکالی سردم کراکم من استا پر بدل هیوام اویا که آواتکی برز آرسر بیت دی بله استا راتی برام بر بشانو ها؟ ها؟ بله چی؟ باوکا شتی چی زور سیره که ها پیاوی چی وکو تو پیش کوتو سبارد و کستوکال این زالاری ها بیل رویشتن بوشانو وانیه باوکا؟ او لراستی دا او کاری چی راستا؟ ها؟ باوکا تو همیشه پیاوی چی بیرو که کارند پیش کوتون لبر اوه دیدی نوید بیا سبارت با کشتوکال بایا پیستا دیدی نوید برامبر بشانو شبه بله باوکا بین اوه اوتم راستا نیگرام با خوشک کم لبر اوه باوکم لم زور ایشو کارانه حالیا او پیایا چی زور باشا اها دی برون ها اگر ده تانوی سیری شانو گرکب کن پیستا هر استا برون زور سپاس باوکا زور سپاس با تو باوکا چه کلارا دی جون ورا زور سپاس برز آرسر جون کشمیر چند دا بله مکا کاتی چی زور من بدستویا استاد لکان دا گورم پیتوه کارا چی رام انجام دا بی بگو من دلشت خوش کردن من بوی راضی بوم چون که تمنی کلارا لحجده دیا پاری بوم Kerekim, kerekim. چند خوشه لوسی، ایما کار بچوککش بدوشین. مادم دتوانین بزنه گورکه بدوشین، کواته روژک دی بتوانین کارکش بدوشین. ام جا پنیری زور دروز دکین. اگر مانگا من هبه خون بخیوی دکم. بیروکیش جان مانگا بخیو بکین. کاتی بابا کم بلین. نخیر، او شرمزار ده بی، لبر اوی پاری تا اوی پیلی مانگا بکره. هر ایستا دایکم شیرکی دوی؟ یک دقا، باکم چون رازی بو کلارا بتی بوشانو؟ منیش زیرکم ها، نازم چون رازی بو، من شایانی اوه نیم ببم بپاریزر، دای پیم بلای کاتی ای نبی بپزیشک؟ من ایستا تمنم 15 سالا، بو یکاتی چی زورم بفیروچوا دبی بپاریزر؟ نازانم، لانه یو کار ایستا محال بی ای بو تو نبی بزدیار، ام داشوینی باکم دگریتوا منیش بوم با زودیار، بلام ایما تنها باقصه چی میوی بچوک من هیا ای چی اگر زبیه چی گوره من پیدا کرد؟ بیر لپاره بکوا پاره من نیا شته چی تر هیا؟ اویش اوه پیویسته لسر حکمت که زوی هر زن بفروشه کواتا، هیت امیدیت نیبو آینده همو پیک و دل سوزانه کردکین من دوا بوم لکارکم، هرو همینیش سگکم، دای سپیلیک بین جوره و ایستا کاتی اویا بیتو ناو توی علاکی، دای حتا ایستا همو من باور من وایا که روشگ لروشم پرت زویه گوره که من دست دکیویتو دیکم بچلگه چی زور خوش بله، اما براسی خودگی ایمه